Narkotyzuje się, bo sprzedaje narkotyki i ty to wiesz, że na kreskę czasem daję też. Możesz kupić u mnie wszystko, wszystko możesz u mnie mieć. Wystarczy tylko twoja chęć i także odrobina kasy. Bo ganci to mam całe lasy, pasów i amfy także mam w bród. I to nie jest wcale żaden cud, bo w końcu mamy kapitalizm. Krwio rzeczy, bo krwio rzeczy, ale zawsze jakiś. I nie mam wcale wyrzutów sumienia. I nowa ustawa tu nic nie zmienia. Bo gdy masz kasę i coś ci trzeba, to znajdzie się też taki, co ci to coś sprzeda. A że dziś to jestem ja, więc liczę forsy i rapuję na na na. Gdy skończę śpiewać, jakieś smutne typy będą mi się grzebać w rzeczach osobistych i w papierach. I ja to w gruncie rzeczy popieram, lecz się nie martwcie, moi kochani. Żeby coś znaleźć, są za mało odzwani. I myślę, że mógłbyś mi mówić, żłobie, gdybym trefny towar trzymał przy sobie. Opłacam także jednego winiarza, więc żadna przykrość mi się nie zdarza. A ty nie próbuj nic sprzedać w tym terenie, bo jeszcze ciebie z kosą ożenię. Lub co najmniej nakopię ci do dupy, więc chyba nie będziesz aż taki głupi, żeby mi psuć interesy i zmniejszyć zawartość mojej kiesy. Bo słuchaj, facet, ja z tego żyję i mimo tego, że ten świat gnije, to teraz dla mnie świeci słońce i jakoś mogę związać koniec z końcem. Przygoda z narkotykami, bo to nie jest tak jak z zabawkami, które po pewnym czasie ci się nudzą, bo dragi oszukują i łudzą. To odskocznia od rzeczywistości i zmiana szarej codzienności. A ja wiem, że niektórzy to pierdolą, lecz dragi bardzo łatwo nie wolą. Od fascynacji do niewoli to krok, a potem pociągniesz 2 lata lub rok i będziesz wyglądał tak źle jak zombie. Tych dobrych rad nikt ci nie skąpi, a wszyscy mi leży, to są chuje. I twoje zdrowie nie interesuje, więc olej system tej jebanej mafii. Każdy mądry człowiek to potrafi. Pamiętaj o tym, gdy będziesz miał haj, a ja ci na koniec mówię bye bye. Chłopaki, coś mi się stało, chodźcie zobaczyć. Co, co, pokaż. Tu, stwardniały mi cudki. Ja, pokaż. No, ty faktycznie stwardniały. Kurde, jakie wielkie, uuu. Nie mogę.